Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Zeg hallo, 5 uur Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Cybercriminelen proberen steeds vaker mensen op te lichten met nepwebsites over het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL gaat vervangen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ja, dit jaar wordt iDEAL Vero. En op meerdere websites wordt je nu geadviseerd even in te loggen om je bankrekening klaar te maken voor dat Vero. Nou, experts waarschuwen, dat is helemaal niet nodig en trappen dus niet in. Onderzoek in Venhuizen in Noord-Holland. Op een N-weg daar zijn vanmiddag 3 auto's op elkaar gebotst. En er is iemand bij overleden. Er zijn ook meerdere gewonden, zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Opnieuw een groot Iraans protest in Amsterdam. Op de Dam staan op dit moment honderden mensen. Zij willen dat de Nederlandse regering meer doet voor het Iraanse volk, nu daar oorlog is uitgebroken. Er zijn veel Iraanse vlaggen te zien, maar ook die van Amerika en Israël. En een nieuwe voetbaldag in de Eredivisie is begonnen. Er zijn vanavond 3 wedstrijden. Op dit moment speelt Groningen tegen Ajax. En daarna is de topper tussen PSV en AZ. Ja, PSV is hard op weg om landskampioen te worden. Het is niet de vraag of, maar wanneer? Toch is trainer Peter Bos daar niet mee bezig. Ik probeer me daar voor af te sluiten. Want dat brengt mij verder helemaal niks. En het is allemaal prachtig wat alle kenners roepen. Maar wij weten dat we nog 4 wedstrijden moeten winnen. En de eerste mogelijkheid daarvoor is tegen AZ. Ja, PSV AZ is straks om 8 uur. Hoef je het er niet meer over te hebben, Danny. Het weer nog van Weerplaatsen gaan we nog wel even over het hebben. In het Zuidoosten nog wat zon. Vanavond op 6 plekken bewolkt. Koelt af naar een graadje of 5. Morgen begint grijs. Later weer meer zon. Oh, nou, hopelijk gaat de zon ook schijnen bij Peter Bos. Hij klonk een beetje chagrijnig, vind ik. Nee, hij is altijd vrij serieus. Oh. Maar als we straks kampioen zijn, dan lust hij er ook wel even. Sorry. Een flitswijze verkeersinformatie bij Q. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Holendrecht. Er zijn onderhoudswerkzaamheden bezig. Daardoor 3 kilometer en 1/2 uur vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Maar je kan wel op de foto met je auto. De A2 naar Utrecht, hectometerpaal 55,1. A2 naar Den Bosch, 94,3. De A2 naar Maastricht, 251,9. A4 naar Bergen-op-Zoom, 225,2. A7 naar Heerenveen, 155,1. En nog de A16 naar Breda bij 39,0. Foto wordt gewoon thuis bezorgd. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Bouwman. Zometeen Shanna Spyro. Zij staat deze week op nummer 12. Ze valt dus buiten de top 10. Betekent ook dat er beweging is in de top 10. Dat is leuk nieuws. Eerst Sarah Larsson, Midnight Sun. De top 40. Q-music. 13. With it all. Je dit nog? Laurel. Laurel. Hoor je Laurel? Laurel. Of hoor je Jenny? Nou, er zijn nog net geen oorlogen omgestart. Ik weet het gevoelig momentje, de opmerking op dit moment. Maar echt, dit zijn dingen waar we het op het internet zo ontzettend oneens over zijn. En de nummer 10 uit de top 40 van deze week, daar is hetzelfde mee aan de hand. Hoor je zo, na de nummer 11, Gone, Gone, Gone. We will find a possible to tame. Like oil. Just a run. daling van de top 40 samen met Teddy Swims en Tones and I Gone Gone Gone net op nummer 11. We zijn aanbeland bij de nummer 10 van deze week. Die wordt afgetrapt door iemand die in ieder geval heel veel knuffels nu in huis heeft. En Haribo. Het is een beetje een vaag verhaal, maar somber. Hij trad ook op in de AFAS Live trouwens afgelopen maandag. En er is dus één liedje waar hij mee op 10 staat. En als er dan een bepaalde zin komt, dan gaan mensen in één keer knuffels naar het podium gooien. En ik denk ook Haribo zakjes. Met allemaal gummibeertjes dus erin. En capybara knuffels. Want het gaat dus om een tekst die uiteindelijk verkeerd verstaan wordt door iedereen. Ik weet eigenlijk niet wat zingt hij eigenlijk wel echt. Nou, maakt ook niet uit. Hoor jij hier I just want a capybara? Of hoor je I just want a gummy bear? Komt ie. Wat hoor je? I just want a capybara. Of hoor je I just want a gummy bear? Maakt dus niet eens zoveel uit, maar zijn social media posts worden helemaal beladen met allemaal plaatjes van capybara's. Alleen maar dat woord. Elke keer bij optredens wordt hij dus helemaal ondergestrooid met allemaal spullen. Wat hij echt zingt, dat zal ik straks wel even googlen. 10. Maakt de fans geen reet uit en hem ook niet, want hij staat gewoon op 10 in de enige rechte. Please. Don't we try to love, love?

met Pickwick Evening Blend. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to met de stay. Nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Half 6, goedemiddag. Flitsmeis verkeersinformatie bij Key Music. 20 files, de langste vind je op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, een kwartier vertraging daar. Maar de echte langste, dat is de A28. Hogeveen-Zwolle tussen de Bijk en Nieuw-Leuzen. Daar zijn ze ja, bezig met onderhoud. 4 kilometer, een half uur vertraging. Controles langs de A2 naar Den Bosch, 94,3. Ook de A2 naar Utrecht, 100,3. A2 naar Maastricht, 251,9. A4 naar Bergen-op-Zoom, 225,2. Dan de A4 naar de Belgische grens, met 242,1. A7 naar Heerenveen, 155,1. A27 naar Utrecht, 82,8. En de A27 naar Hilversum bij 107,8. Zo! Ik zei het vanmiddag al, 4 nieuwe binnenkomers. Je hebt er 3 van me gehad, dus het is tijd voor de hoogste nieuwe op nummertje 7. Komt van Alex Warren. Hij kan dus ook leuke liedjes maken. Nee, dat is een grapje. Maar al zijn muziek is best wel emotioneel beladen. En nu is daar in één keer Fever Dream. En Fever Dream is best wel uptempo en klinkt best wel vrolijk. Dus ik ben ook blij dat hij dat een beetje is gaan maken. Ja, het is wel voor hem in de top 40, statistiek technisch, een beetje een lullig dingetje. Vorige week stond hij na 102 weken niet meer in de lijst. Toen viel Eternity eruit. Dat kan gebeuren. Maar goed, ik dacht wel, deze man gaat uiteindelijk een record pakken over de jaren heen. Want hij blijft maar komen met hits. Hij staat er elke keer super lang in. Hij kwam alleen net een weekje te laat met Fever Dream. Het nummer werd wel alarmschijf. Het werd superveel gedraaid, wordt supergoed gestreamd. Dus hij is nieuw in de top 40. Maar zijn streak van 102 weken is bij deze verbroken. Nummer 7. How did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son, in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. Put

heart from the fate of Ophelia. Oh my god, de Swifties. We hebben een top 3 zonder Taylor Swift. The Fate of Ophelia staat voor het eerst niet meer bij de 3 grootste hits van ons land. Slecht nieuws dus voor Tante Taylor. Goed nieuws voor Somber. Want 12 to 12 schuift een plekje omhoog van nummer 4 deze week. Dus naar... 3. Het erepodium brons in handen. Running